الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد بعد المؤمنين الله تبارك وتعالى يقول تكية صلاة السلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala tunaanza kitabu kingine katika kitabu ambacho tunaendelea nayo nacho ni kashfu shubuhat. Kashfu ashubuhat, kashfu kwa Kiswahili maana yake ni kuziweka wazi au kupambanua. Kashfu shubuhat kwa maana ya kwamba kuziweka wazi shubha, kuziweka wazi shubha, ima washirikina watakuwa na baadhi ya shubuhati wanazitumia hizo kubabaisha watu. Kwa kitabu hiki kinafanya kazi ya kuweka wazi shubha, inataja shubha na hoja anazotumia washirikina, alafu kisha inakuwekea wazi ile shubha. Sababu inawezekana mtu anafanya shirki lakini anailinda ile shiriki yake ima kwa dalili au kwa hoja kwenye dini. Kwa mtunzi wa kitabu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala akaamua atunge kitabu chenye kuweka wazi shubha. Anasema rahimahullahu ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. I'lam, tambua, rahimaka Allah, akurehemu Allah, tambua Allah akurehemu. Hii ni dua anaiomba Sheikh kama tulivyotaja kwenye kitabu kilichopita. Ni kawaida yake kumwombea dua msomaji wa kitabu chake ambacho anakuwa amekitunga. Anasema tambua Allah akurehemu, anna tauhida, hakika ya tauhidi huwa ifradullahi subhanahu bilibada, nayo ni kumpwekesha Allah subhanahu kwa ibada. Tauhidi ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala bil ibada, kwa jambo la ibada. Ameanza na kutueleza ni nini maana ya tauhidi, na hii tushaisoma inafahamika. Kisha anaeleza anasema, wa huwa dinu rusul, na hiyo tauhidi ndiyo dini ya mitume. Mitume dini yao ilikuwa ni tauhidi, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Ndiyo dini ya mitume, alladhi, dini ambayo arsalahum Allah bihi, aliwatuma wao Allah kwa dini hiyo. Arsalahum Allah bihi, aliwatuma wao Allah kwa dini hiyo. Ila ibadihi, kwenda kwa waja wake Allah tabaraka wa ta'ala. Aliwatuma Allah subhanahu wa ta'ala kwa dini hiyo. Ila ibadihi, mpaka kwa waja wake Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa walitumwa kwa dini la tauhid, kazi yao kubwa ilikuwa ni kumpwekesha Allah katika ibada, na wakatumwa kwa waja kwa ajili ya kazi hiyo. Watu wanapovunja tauhidi hii ya kumpwekesha Allah katika ibada, basi Allah tabaraka wa ta'ala anawatuma mitume waende kwa viumbe hao. Fa'awwaluhum Nuhun alayhi salam, wa kwanza wao ni Nuh alayhi salam. Arsalahu Allah ila qaumihi, alimtuma alimpeleka yeye Allah kwa watu wake. Naye tulisoma Allah aliposema, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatiyahum adhabun alim, qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin, أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. سوما كتك آيات كتك سورة نوح ونغندوه ومنوه ولفريقه واتواك نعلي وانبيه. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، لكن أريتم قلوبياني ani ibudullah, mwabuduni Allah, ndio ifradullah ta'ala bil-ibada. Wazi? Sahihi. Kwa hiyo walitumwa mitume wa mwanzo wao ni Nuhu alayhi salam, arsalahu Allahu ila qaumi, Allah alimpeleka Nuhu kwa watu wake, lamma ghalau fi salihin, pindi walipochupa mipaka kwa watu wema. Lamma ghalau, pindi walipochupa mipaka fi salihin, kwa watu wema, wakachupa mipaka katika kuabudu watu wema. Basi Allah tabaraka wa ta'ala kampeleka Nuhu, akawataja watu wema wenyewe, waddan, mtu mwema mwingine ni Wadda, wa Suwaa na Suwaa, wa Yahutha na Yahutha, wa Yahuqa na Yahuqa, wa Nasra na Nasra. Hawa walikuwa ni watu wema kabla ya kupelekwa Nabii Nuhu alayhi salatu wasalam. Ilipita miaka mingi katika jamii ile, kulikuwa na hawa viumbe wanaishi, watu wema wema tu, maana walikuwa wana wema mzuri sana. Walikuwa ni watu wema wenye wema mzuri, wenye kufuata mila ya Nabiullahi Ibrahim, wakiwafundisha watu, wakifanya kadha wakifanya kadha wakifanya kadha, wakikirimu watu, wakapendwa hawa wema katika jamii walikuwa wakiishi, watu wakawapenda sana. Mala fulani bwana, ili kuna watu wakutajika wakusifika na nini. Lakini Allah tabaraka wa ta'ala, pamoja na kupendwa na watu na watu kutokuwa tayari kuwapoteza, mauti ni jambo ambalo Allah alikadiria kwa kila kiumbe. Wakafa hawa wema mmoja baada ya mwingine, mmoja baada ya mwingine, wakawa na majonzi yameenea katika jamii, kwa maana kwa wale watu wema walikuwa wakiwahitajia wakiwatarajia wameondoka duniani, watu wakawa wanahuzunika kweli kweli, watafanyaje, itakuwaje, watawakumbuka vipi wale watu wema na hawana cha kufanya. Sasa wanawachuoni wanataja habari hii katika sura nyingi, wako wanaotaja kwamba wakawa wanakaa wanajadili wafanye nini, wanakaa wanajadili wafanye nini. Katika vikao ndipo wakapita Ibilisi katika umbile la binadamu, awaambia hawa, ili mwakumbuke hawa, tengenezeni masanamu yao msiabudu, kwa sababu wao walikuwa wakikataza nini kuabudia kinyume cha Allah, wao walikuwa wataki muabudu wao. Kwa hiyo msiabudu, yatengenezeni tu, yaweke njiani, yaweke kwenye milima, kwenye majumba, yatengenezeni haya masanamu, yawekeni sehemu maalum ya kuhifadhia, ili mtakapokuwa mkipita mkiyaona, kabla sura zao zijapotea, mnatengeneza kwa sura zao, mkiyaona mnawakumbuka, hii kidogo itaondosha huzuni. Lile wazo wakaliafiki kwa kuyaabudu, kuna tatizo, ngoja tutengeneze. Wakatengeneza masanamu ya hawa watu, Wadda, Suwaa, Yahutha, Yahuqa na Nasra. Lakini shetani ana target ya muda mrefu, ana mipango ya muda mrefu. Kile kipindi kikapita, kikapita vipindi vingi sana huko mbele, walipofika vizazi, maana wajukuu wa hawa watu walipokuwa wakubwa na wale wakawa ni wazee, wamefariki fariki, wameishaisha, shetani akajitokeza tena kwao, alipoona wale nao hawaabudu, ikabidi awaambie, nyie mnaelewa hiyo sanamu wazenotengeza kazi gani? Kwa nini mmekuwa kinyume na wao? Wao walitengeneza, walikuwa wakiabudia, nyinyi sasa mmekuja vijana, hamtaki hata kuwaiga wazee wenu, ni mila gani hizi? Kwa nini mnawasaliti wazee wenu hivi na hivi? Maneno mengi kwa hivyo, vijana wakasema, sasa tulikuwa hatujui, basi ndio hivyo, wazee wenu walikuwa hivyo. Akajitokeza pia kwa sura binadamu, la mrefu ile kweli, inaonekana kwamba anawajua wale wazee waliotangulia zamani alikuwa nao. Basi kwa tutaabudu hivi na wazee wetu, kwa nini ndio tuabudie tena hivi? La, mbona ndio kufanya hivyo wewe? Basi kweli, ngoja tuanze kupiga bila zao. Kwa wale vijana wakaanza kuabudia ni masanamu. Kumbe wazee walikuwa hawaabudu, lakini kwa sababu tu shetani ilikuwa mipango yake na mule aliyokusudia ushafika. Ndio, Naam. Kwa hiyo walipokuwa wakiendelea kuabudia, yeye ndio Allah akamtuma Nuhu alayhi salatu wasallam, akawakataza. Walipokatazwa, waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwaa wala yaghutha wa yaquqa wa nasra waqad adhallu kathira. Wakasema, la tadharunna alihatakum, siache miungu yenu kwa sababu ya huyu Nuhu, msikubali hii ndio mila ya wazee wenu. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa yaquqa wa nasra, wala msimwache kumwabudu wadda wala msimwache suwa'a wala msimwache yaghutha wala yaquqa wala nasra. Waqad adallu kathira, wanasema hakika walipotea sana, hakika walipotea, waliwapoteza sana. Waqad adallu kathira, waliwapoteza sana watu wao, watu wa Mungu. Umeelewa? Hivi ndivyo ilivyokuwa katika zama zilizotangulia, na hapa tumegusia tu kwa kifupi, lakini hii kisa na hii kadhia ni ndefu kwa kiasi chake. Wa akhiru rusul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunaona kwamba baada ya watu kuingia katika shirki, Allah akamtuma Nuh alayhi salatu wasallam, na mwisho wa mitume ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa huwa alladhi kafara suwara haula'i salihin, na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyevunja sura za hao watu wema, yeye ndiye aliyekuja kuzivunja. Umeelewa? Wa huwa alladhi, na yeye ndiye ambaye kafara, alivunja suwara haula'i salihin, sura za hao watu wema. Mtume alayhi salatu wasalam ndiye aliyevunja sura za hao watu wema. Arsalahu Allah, Allah alimpeleka yeye, maana alimpeleka Allah Mtume sallallahu alayhi wasallam ila unasi, ila unasi, kwa watu ambao walikuwa yataabadun, wakiabudu, wakifanya ibada. Yataabadun, wakiabudu, wayahujun, na wakihiji, wakifanya haji. Wayatasaddaqun, wakitoa sadaka. Yani Mtume amewakuta watu wao hivi. Kwetu tulisemaje, aliwakuta nini? Minhum man ya'budu as-salihin wa man ya'budu al-mala'ika wa yasliyo. Tulisoma katika kitabu kile. Hapa Mtume anasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimpeleka Mtume kwa watu ambao yata'abaduna, wakiabudu, wayahujuna, na wakihiji, wayatasaddaquna, na kutoa sadaka, wayadhkuruna Allah kathira, na wakimtaja Allah sana. Mtume kwa watu kama hao aliwakuta wakifanya hivi. Walakinnahum, lakini wao, yaj'aluna ba'dha al-makhluqati, wanawajalia baadhi ya viumbe wasaita, kuwa ni wakatikati. Wanawajalia baadhi, wanawafanya baadhi ya viumbe kuwa ndio viumbe wakatikati. Bainahum wa baina Allah, baina ya viumbe hao na baina ya Allah. Kwa hivyo tunasema kwamba minhum man ya'budu al-malaika, kwa maana wao walikuwa wakifanya malaika kuwa ndio wakatikati. Alafu anasema kwamba ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, si ndio eh? Kwa maana kwamba pamoja na ibada hizo wanafanya, lakini viumbe hawa waliofanya kwamba ndio viumbe wa katikati wa kukaribisha kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Kitabu hiki Sheikh anatufanua zaidi. Wazi? Sahihi. Kwa waliwafanya baina ya viumbe wa katikati kuwa ni wasaita, yani baadhi ya viumbe kuwa ni viumbe wa katikati. Bainahum wa baina Allah, baina yao na Allah. Yakulunu, wanasema nuridu minhum taqarruba ila Allahi, tunahitaji kutoka kwao kujikurubisha zaidi kwa Allah, hilo ndilo tunalohitajia. Nelewa? Tayib. Wanuridu shafa'atahum, tunahitaji uombezi wao. Tukiwaabudu hawa kwa sababu ni wema, watatuombea mbele ya Allah. Indahu, tunadhani uombezi wao indahu, mbele yake Allah. Mithla almalaika, mfano malaika, wale walikuabudia malaika wa Isa wa Maryama, na Isa na Maryam, ndio wale walikuabudia Isa na Maryam. Wa unasin ghairihim, na watu wasiokuwa wao ukiwabudia. Wayukbiruhum anna hadha taqarruba wal intiqada maqdu haqqin lil haqqi Allah ta'ala. Kwa hiyo mfano wa hawa ambao tumewataja, fabaatha Allahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, bas akamtuma Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sallallahu alayhi wa sallam, yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim, awa yujaddidu lahum, awafukulie wao dina abihim Ibrahim, dini ya baba yao Ibrahim alayhi salam, awafukulie. Umeelewa? Kwa maana awaletee tena upya dini ya baba yao Ibrahim. Wayukhbiruhum, na awape habari anna hadha taqarruba, hakika kujikurubisha huku, wal i'tiqada mahdhu, wal i'tiqada na huku itakiji mahdhu moja kwa moja, haqqullahi ni haki ya Allah Ta'ala peke yake, haki ya Allah mtukufu peke yake, haqqullahi Ta'ala ni haki ya Allah mtukufu, la yasbiqu minhu shay'un, hakifai katika haki hiyo chochote kile, li ghairi Allah, kwa ajili ya asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, hakuna chochote kinachofaa kufanywa kwa ajili ya asiyekuwa Allah tabaraka wa taala, la limalakin muqarrabin, la limalakin muqarrabin, si kwa ajili ya malaika aliyekurubishwa zaidi, wala linabiyyin mursalin, wala si kwa ajili ya nabii aliyetumwa, fadlan an ghairihima, ukiachana na wengine hao haifai kutuambia wengine, ndio maana fadlan an ghairihima, ukiachana na wengine wasiokuwa hao, ukiachana na wasiokuwa hao, hawa tu malaika aliyekurubishwa, nabii aliyekurubishwa, hao wanavyo kwanza ni cheo cha malaika, umeelewa? Pia huyu ana cheo cha unabii, lakini pamoja na kuwa hivyo wanacheo kingine, wapo karibu zaidi na Allah, hawafai kuabudiwa fadlan an ghairihim, itakuwa wengine sio kwa hao, ndio maana ya maneno, umeelewa? Itakuwa ni baba yako au bibi yako alikufanya kama hivi, ikiwa malaika tu alikurubishwa na Allah na mtume aliyetumwa kwa karibu zaidi na Allah, hawafai kuabudiwa kwa baba yako. Kwa ndio maana ya haya maneno. Tayyib, kisha anasema rahimahullah, wa illa na kama si vinginevyo, fa haulai mushrikun, basi washirikina hao ambao tumewataja, yashhaduna anna Allaha, wanashuhudia ya kwamba Allah huwal khaliq, ni mumbaji wahdahu peke yake, wanashuhudia hivyo, la sharika lahu, ana mshirika, wa annahu yarzuqu wa annahu la yarzuqu illa hu, na hakika yake hakuna anayetoa riziki isipokuwa yeye, wala yuhyi wala hakuna anayehuisha, wala yumitu wala anayefisha, illa hu isipokuwa yeye, wala yudabbiru al-amra wala hakuna anayeendesha mambo, illa hu isipokuwa yeye, wa anna jami'a as-samawati, na hakika mbingu zote, wa man fihim, na vyote vilivyopo ndani, umeelewa eh? Na vyote vilivyopo ndani, yaani washirikina haya yote wanayakubali, wanayashuhudia kwamba mbingu saba na vilivyopo ndani, wal aradhina sab'i, na ardhi zote saba, wa man fihin, na vyote vilivyomo ndani yake, na wanaoishi ndani yake, na walioko ndani yake, kulluhum abidu, wote hao ni watumishi wake Allah, umeelewa? Wote hao ni waja wake Allah. Mashirikina wanakubali kwamba riziki anayetoa ni Allah, muumbaji ndiyo Allah, na anayefisha ndiye Allah, anayetoa uhai ndiye Allah, vya mbinguni vyote ni vya Allah, na mbingu yenyewe vya ardhini na vilivyomo vyote ni vya Allah, wote ni waja wa Allah. Mashirikina wanakubali hivyo, wa tahta tasarrufihi, na vyote viko chini ya uendeshaji wake, tasarrufu yake, kuendesha kwake, wa kahrihi, na ukenzaji nguvu wake, anapo moyo upe unakufa, wewe umwe unaumwa na kahri yake, ukenzaji nguvu wake, viko chini ya uendeshaji wake na utenzaji nguvu wake. Washirikina wote wanakubali hayo kwa mumbaji na wote wanakubali. Shekhe anataka kukuthibitishia anasema hivi, fa idha aradta dalila, basi pindi utakapotaka dalili, ala anna haulai alladhina qatalahum rasulullah, juu ya kwamba anna haulai, ala anna haulai, juu ya kwamba hao, alladhina ambao, qatalahum rasulullah, alipambana nao mtume wa Allah, alipambana nao mtume wa Allah, yashhaduna bihadha, walikuwa wakishuhudia hili. Ukitaka dalili kwamba hao walikuwa wakishuhudia hili, faqra qawlahu ta'ala, basi soma kauli yake Allah aliposema, qul, sema, man yarzuqukum minas samai, nani anayekuruzukuni kutoka mbinguni, wal ardhi, na ardhini, amman yamliku as-sam'a wal absara, au nani anayemiliki as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya min al mayyit. Sinaeleweka hiyo? Ni soma sio au kuna tatizo? Aya, jazakumullahu khairan. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر نقولوا شركنا ناني اني فانا كذي زوتي فسيقولون الله ndio watasema Allah قل افلا تتقون فقل افلا تتقون بس سمع واambie kwa nini tutaamini فقل افلا تتقون بس سمع واambie kwa nini tutaamini Allah tبارك وتعالى وقوله هنا قوليات الله لتسمع قل لمن الارض سمع واambie ني اناني ارض ومن فيها na vilivyomo ndani yake na waliomo ndani yake ni vya nani vyote hivi ardhi na vilivyomo ndani yake in kuntum ta'lamun ikiwa mnajua sayaquluna lillahi mushrikina watasema ni vya Allah qul afala tadhakkarun sema waambie kwa nini basi amkumbuki tadhakkarun hamzingati afala tadhakkarun kwa nini hamzingati inna ma yatadhakkaru kusawa eh qul waambie aya inayofuata sasa qul sema waambie marabbus samawati sab'i ni nani mola wa mbingu saba wa rabbul arshil azim na mola mwenye arshi tukufu sayaquluna lillahi watasema ni vya Allah qul afala tattaqun sema waambie kwa nini tutaamchi qul man biyadihi sema waambie waulize ni nani biyadihi malakutu kulli shay'in kwenye mkono wake kuna ndio kwenye kuna umiliki wa kila kitu na biyadihi malakutu kulli shay'in nani kwenye mkono wake ndio kuna umiliki wa kila kitu wa huwa yujiru na yeye ndiye mwenye kuendesha mambo wala yujaru na yeye ndiye mwenye kupanga mambo kuendesha mambo wala yujaru alayhi wala haendeshi wala hapangiwi umeelewa yeye ndiye mwenye kupanga mambo wala hapangiwi. Sema ni nani mwenye kufanya hivyo? In kuntum ta'lamun. Ikiwa kweli nyinyi mnajua, sayaquluna lillah. Wengine watasema Allah. Yote hayo ni yake Allah. Qul basi waambie fa anna tusharu. Kwa nini mnabadilisha mambo? Kwa nini mnageuza mambo? Haya mnayajua kunageuza mengine. Ndio kwa sababu hapo. Hii ni suratul mu'minun. Ukisoma kitabu cha al-Qawaid al-Arba'a amesema mtume wa kitabu na ukisoma zile ayati za sura tu za sura gani al-mu'minun ameashiria yeye alistaya zile aya ameashiria tu bila shaka ni kitabu hicho si ndio lakini hapa ameamua kuzitaja zile aya kwa hiyo zilizoashiriwa katika hili kitabu ni hizi hapa wa ghaira dhalika min al-ayat nasoma sio kwa hizo katika aya mbalimbali kugundua kwamba washirikina walikuwa wakikubali kwamba yote haya anayafanya ni Allah tabaraka wa ta'ala anasema rahimahullah fa idha tahaqqaqta bas pindi utakapohakikisha annahum kikawao mukirruna wenye kukiri bihadha juu ya jambo hili walam yudkhilhum fi at-tauhid na halikuwaingiza wao katika tauhidi alladhi tauhidi ambayo ta'ahum ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam aliwalingania wao waelekee tauhidi hiyo mtume wa Allah sala na salamu kimwendee utakapokuwa umetambua hivyo waarafta na utakwenda utakapokuwa umetambua anna tauhida hakika ya tauhidi alladhi ambayo jahaduhu waliipinga wao huwa tauhidu liibada ni tauhidi ya ibada umeelewa eh baada ya kutambua hivyo utakuwa umejua sasa kwamba tauhidi waliyoipinga wao ni tauhidi ya ibada umeelewa zile mambo kwa maana ukishajua kumbe tauhidi hii walikubali na Allah aliwatuma mitume ili waalinganie watu wa mabudu Allah na walimkataa waliwakataa mitume kumbe wao walikataa tauhidu li ibada umetambua hivyo alladhi tauhidi ambayo yasamihi mushrikuna fi zamani na wanaita washirikina katika zama zetu al i'tiqadu itikadi umeelewa washirikina kama hizo wanaita kwa nini hiyo ni itikadi tuwasomesha watu tauhidi wanaenda kuwafunza watu itikadi hao mnasikia wanasema kweli vijana wakufunza itikadi mbaya kweli hao wanaita hivyo washirikina wa zama zetu lakini muhimu watu wasomeshe itikadi iliyokuwa sahihi umeelewa kama kanu yad'una Allah subhanahu laylan wa naharan kama walivyokuwa wakimuomba Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana. Washirikina walikuwa wakimuomba Allah usiku na mchana. Thumma minhum, kisha wako katika wao mayad'u almalaika, wenye kuwaomba malaika. Wako katika wao wenye kumuomba nani? Malaika. Li ajli salahihim, kwa sababu ya salahihim, yani kuwa kwa ajili ya kuwa sawa kwao, salahi yao. Ni salaha nina kasiri wana kwa lugha gani ni kusaidi lugha nyepesi zaidi, kwa sababu ya wema wao. Umeelewa? Li ajli salahihim, kwa sababu ya wema wao. Wa qurbihim, na kuokoa ukaribu min Allahi, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa waliwaomba wao li ajli salahihim wa qurbihim, kwa ajili ya ule wema wao na kuokoa wa qurbihim min Allah, na kuokoa ukaribu zaidi na Allah. Walikuwa wakiomba wao liyashfa'u lahu, ili waombee kwa ajili, ili wakaombe kwa Allah. Liyashfa'u lahu, ili wakafanye shifaa kwa nani? Ili wakafanye shifaa, wakamfanyie shifaa. Liyashfa'u, ili wakafanye shifaa kwa wakaombe lahu, kwa ajili ya huyu mwenye kuomba. Kwa maana kwamba hawa watu wema wakafanye shifaa kwa ajili ya huyu mwenye kuomba, ndio liyashfa'u lahu, ili wakamfanyie shifaa. Nieleza hiyo, tuko sawa? Sahihi. Au yad'u rajulan salihan, au mtu akawa anaomba, mtu anamuomba mtu mwema, mithla Lat, mfano Lat, au nabia, au kumomba nabii mithla Isa, mfano wa Isa. Kwanza wakiomba watu wema, huyu Lat na Uzza pia alikuwa na watu wema waliotangulia. Au mtu akamwomba nabii mfano Isa na mwingineyo. Wa arafta, na umetambua, anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam qatalahum ala hadha shirk, alipambana nao wao juu ya shiriki hii, ya kwamba wanaomba watu wema wakawaombee kwa Allah. Mtume alipambana nao, wadaahum, na aliwaita ila ikhlasi liibadati lillah, kwenye kumtakasia ibada zote ni kwa ajili ya Allah wahdahu, peke yake. Kama qala Allah ta'ala, kama alivyosema Allah, fala tad'u ma'a Allahi ahada, basi msiombe pamoja na Allah, msimwombe yeyote. Wakama qala ta'ala, na kama alivyosema Allah, lahu da'watul haq, kwake yeye ndiyo kuna wito wa haki. Walladhina yad'una min duni, na wale ambao wanamuomba asiyekuwa Allah, wanaomba visivyokuwa, wasiokuwa, wanaomba wasiokuwa Allah, la yastajibuna lahu, hawatu wajibu wao, hawatu waitikia wao, bi shay'in, kwa jambo lolote hawatu waitikia. Suratul Ra'd. Kwa utakapokuwa umetambua haya, watahakkakta, na utakapokuwa umehakikisha, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, hakika mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam zimwendee, qatalahum, alipambana nao, liyakuna ad-du'a'u kulluhu lillah, ili iwe dua zote ni za Allah, dua zote aombwe Allah, alipambana nao ili dua zote ziwe kwa ajili ya Allah, wadhabhu kulluhu lillah, na kuchinja kote kuwe kwa ajili ya Allah, wanadhru kulluhu lillah, na nadhiri yote iwe ni kwa ajili ya Allah, wal istighathatu kulluha lillah, na istighatha tunafanyaje? Ha, kuomba istighatha ndio kutaka msaada, wal istighathatu, na kutaka msaada wakati wa matatizo, wakati wote wote istighathatu na isti'ana, tofauti yake nini? Istighatha kata shida, alafu alafu isti'ana na wakati gani? Isti'ana ni kutaka msaada wakati wote huo, sawa? Na istighatha ni ule wakati wa nini? Kwa shida. Kwa hiyo mtume alitaka kuhakikisha kwamba istighatha, yani zote hizi, anafanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alipambana nao mpaka mambo haya yote yawe kwa ajili ya Allah. Anasema wa jamiu anwa'il ibadati, na jamii na aina ya ibada zote, kulluha lillah, zote hizo zifanywe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumalize, sio? Wa arafta, na utakuwa umetambua, anna iqrarahum bi tauhid ar-rububiyya, ya kwamba kukubali kwao tauhid ar-rububiyya, lam yudkhilhum fil islami, hakukuwaingiza wao katika Uislamu, wa anna qasdahumul malaika, na kwamba kwa kusudia kwao malaika, wal anbiya, na manabii, wal awliya, na mawali, yuriduna shafa'atahum, wanataka uombezi wao, wataqarruba ila Allahi, na kujikurubisha kwa Allah, bidhalika kwa jambo hilo. Umetambua kwamba kuwa kusudia kwao malaika na manabii, si ndio eh, kwa ajili ya kutaka uombezi wao na kujikurubisha kwao kwa Allah, kwa ajili hiyo, huwa alladhi, huko ndiko ambako ahalla dimaahum, kumehalalisha damu zao. Kule kwa kusudia kwao watu wema ndiko kulikohalalisha damu zao. Wa amwalahum, na mali zao ndiko kulikohalalisha damu zao na mali zao. Arabta ina idhi at-tauhida, basi utakuwa umetambua wakati huo, umeshaitambua tauhidi, alladhi tauhidi ambayo da'at ilayhi rusul, ambayo walilingania wali tauhidi hiyo mitume. Tauhidi gani sasa kwa mitume ambao mitume walilingania? Eh, tauhidu kwa jina lake ni nini? Eh, tauhidul uluhiyya. Wa aba an al-iqrar bihi al-mushrikun, na utakuwa umeitambua tauhidi ambayo waliikataa kuikiri tauhidi hiyo washirikina. Wa hadha tauhidu, na tauhidi hii ambayo wao ndo waliikataa, huwa maana ya kaulika, ndiyo maana ya kusema kwako la ilaha illa Allahu, ndiyo maana yake hiyo. Tuko sawa eh? Eh, la ilaha illa Allah. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun, wao walikuwa wakiambiwa semeni la ilaha illa Allah, wanaita kibri, kwa walikuwa hawaitaki. Fa inna ilaha indahum, kwa sababu ilaha, mola kwa wao, yaani ukisema mola, hakuna mola kusakubiliwa kwa kimola kwa wao. Huwa alladhi yuksadu li ajli hadhihi al-umur, ndiye anayekusudiwa kwa ajili ya mambo haya, kuombwa kufanywa nadhiri, kuchinjiwa, si ndio eh? Kutegemewa, kuabudiwa, ndiye anayekusudiwa kwa mambo kama hayo. Kwa wao wakiwakiliwa ilaha, mola, wanaelewa kwamba mola hapa ndiye anayetakiwa kuombwa, ndiye anayetakiwa kuchinjiwa, sawaan kana malakan, sawasawa awe ni malaika, wanajua kwamba ilaha ni mwenye kustahili kuabudiwa, au nabiyan au nabii, au waliyan au wali, au shajaratan au mti, au qabran au kaburi, au jinniyan au jini. Ukiambiwa kwamba mola, wao wanaelewa hivyo kwamba ndiye mwenye kustahili kuabudiwa. Walam yuridu anna al-ilaha huwa al-khaliq, wala hawamaanishi, hawakusudii kwamba ilaha ni muumbaji, hawakusudii. Umeelewa? Wakisema kwamba la ilaha, hiyo ilaha hawakusudii kwamba muumbaji, kama ndio ilaha maanake muumbaji, la. Kwa wanajua kwamba ilaha ndiyo mwabudiwaji, wanalijua hili. Ar-Raziq, hawakusudii kwamba ilaha ndiye muumbaji, ndiye mtoaji wa riziki, al-mudabbir, ndiye mwenye kuendesha mambo. Fa innahum ya'lamuna, kwa sababu wao wanafahamu, anna dhalika lillahi wahda, hayo ni ya Allah peke yake. Wanayajua hayo kwamba huyu ndiye muumbaji, lakini waabudiwaji sio huyu, yeye kazi yake ni kuumba, si ndio eh? Na hao wengine kazi yao ni kuabudiwa. Wao walikuwa wanafahamu hilo tangu mwanzo. Kwa hiyo ukisema la ilaha illa Allah, ukisema hey, yes, ni kweli la ilaha illa Allah, hapa ndio kwa wataki kiwaambia la ilaha, hawataki, kwa sababu unajua sasa unahamisha vyeo vya miungu yao ili kuabudia, unampelekea nani? Allah. Na wao wanajua kwamba Allah kazi yake ni shaisha, yeye ni kuumba tu, kuruzuku, kufanya kazi na kuendesha mambo. Sasa walipokuwa wakiambiwa hivi, wao wanafahamu wazi kwamba muumbaji ni Allah, mtoaji wa riziki ni Allah. Fa innahum kutoa shirikina, ya'lamuna, wanatambua, anna dhalika lillahi wahda, ya kwamba haya yote ni yake Allah peke yake. Kama qaddamtu lak, kama nilivyokutangulizia wewe huko nyuma dalili, umeelewa eh? Kama nilivyokutangulizia dalili huko nyuma wa inna ma ya'muna bil ilahi, hakika wao wanakusudia ilaha, yani mola, ma yani al-mushrikuna fi zamanina, kama wanavyofahamu washirikina katika zama zetu, bilafzi, kwa lafzi sayyidi, bwana. Umeelewa? Kama vile washirikina zama zetu wanakusudia kwa tamko la kwamba nini, huyu ndiye bwana. Ilaha kwao wanakusudia kwamba ndiye bwana, bwana wa mbingu na ardhi, bwana mwenye kutoa riziki, bwana. Wanakusudia hivi, hawakusudi kwamba ni bwana mwenye kuabudiwa, hawakusudia. Umeelewa eh? Kwa walikuwa wanakusudia hivyo, fa atahu munnabiyyu sallallahu alaihi wasallama, akawajia wao mtume sallallahu alaihi wasallama, yad'uhum ila kalimati tauhid, au aingania wao kwenye kalima ya tauhid, wa hiya la ilaha illa Allah, nayo ni la ilaha illa Allah. Kwa wale watu wa mtume sallallahu alaihi wasallam awalingania wao kwenye neno hili kwamba la ilaha illa Allah, unabudiwe kwa haki isipokuwa nani? Isipokuwa Allah tabaraka wa taala. Na hapo ndipo washirikina wakaanza kuleta kiburi, waje tuache miungu yote hii tumwabudu huyu tu, itakuwaje? Kwao hii ikawa ni tatizo kubwa sana kwao, bali wengine wakawa wanaoji ajala al-alihata ilaha wa ila inna hadha la shay'un ujab. Hivi Muhammad anajalia miungu yote hii tuiache ndio tumwabudu Mungu mmoja tu, tumwabudu Mola mmoja tu? Atijali ni jambo la ajabu kweli kweli. Hawakubali kufanya hivyo, kuacha miungu yao kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Hiyo walikuwa hawako tayari kulitokea katika maisha yao. Nabati bihadha alhadith wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sahbihi wa